Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 czerwca, czwartek, Trójka, Polskie Radio, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Trwa unijny szczyt w Brukseli, który zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem. Za chwilę zajrzymy za jego kulisy. Na miejscu jest nasz reporter. Straż Graniczna przekazała, że w ostatnich tygodniach przybywa migrantów chcących nielegalnie dostać się do Polski. Wyraźnie widzimy, że ta wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej weszła w nową fazę. Zakończył się remont zamku Pieskowa Skała położonego w Ojcowskim Parku Narodowym. Prace trwały niemal 10 lat. Myślę, że wiele osób będzie zachwyconych i zaskoczonych. Sytuacja na Białorusi była jednym z tematów spotkania europejskich przywódców z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli. Rozmowy rozpoczęły dwudniowy unijny szczyt. Reporter Polskiego Radia usłyszał od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów, że kwestię Białorusi podniósł premier Mateusz Morawiecki. Polska uważa, że w obliczu rozmieszczenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białorusi NATO musi myśleć o nuclear sharing, czyli programie współdzielenia broni jądrowej przez kraje sojuszu. Ponadto Warszawa zwraca uwagę na niewypełnienie ustaleń ubiegłorocznego szczytu NATO w Madrycie. Chodzi na przykład o zwiększenie liczebności sił szybkiego reagowania z 40 do 300 tysięcy. Gdzie są te siły? Takie słowa premiera przytacza źródło Polskiego Radia. Równolegle w kontekście dyskusji wewnątrzunijnych Polska akcentuje konieczność nałożenia nowych sankcji na Białoruś. Restrykcji nadal nie udało się uzgodnić mimo zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ze stycznia tego roku. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. 151 osób próbowało minionej doby nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Jak powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska w rozmowie z TVP Info, w ostatnich tygodniach sytuacja na granicy eskaluje. W ostatnich miesiącach, ostatnich tygodniach te próby nasiliły się. Ciągle jest to ponad 100, jest to około właśnie 150, 170. Wyraźnie widzimy, że ta wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej weszła w nową fazę. Wczoraj były również kolejne ataki na patrole polskie. To była grupa 10 osób, która nie przekroczyła granicy z Białorusi do Polski. Nie udało jej się. Widząc polskie patrole, zaczęli rzucać w nie kamieniami. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wczoraj polską granicę z Białorusią próbowali przekroczyć migranci m.in. z Algierii, Pakistanu i Kamerunu. Służba więzienna obchodzi dziś swoje święto. Centralne uroczystości odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczył nominacje generalne oraz odznaczenia dla zasłużonych funkcjonariuszy, a o szczegółach Karol Surówka. Prezydent dziękował funkcjonariuszom za ich służbę, podkreślał, że to jedna z najważniejszych i najstarszych formacji Rzeczpospolitej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To także, szanowni państwo, opieka penitencjarna. To z całą mocą chcę podkreślić. Coraz bardziej w naszym kraju nowoczesna. Dyrektor Generalny Służby Więziennej Jacek Kitliński powiedział, że jego formacja w ostatnim czasie się zmieniła. Większy nacisk kładziony jest m.in. na aktywność zawodową osób skazanych. Dziś pracuje 95% osób zdolnych do podjęcia takiej aktywności. Coraz liczniejsza grupa osadzonych reguluje swoje zobowiązania finansowe, a ich szanse na zgodne z normami społecznymi funkcjonowanie w świecie ludzi wolnych rosną. Od wybuchu wojny na Ukrainie służba więzienna przechodzi też wspólne szkolenia z wojskami obrony terytorialnej. Karol Surówka, Polskie Radio. Perła renesansowej architektury odzyskała dawny blask. Zakończył się remont zamku Pieskowa Skała położonego w Ojcowskim Parku Narodowym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Prace trwały blisko 10 lat i kosztowały prawie 50 milionów złotych. W pierwszej kolejności wyremontowane zostały dach, mury i fasada zamku. Dziś oficjalnie otwarto dwa odnowione dziedzińce oraz wystawy. Ekspozycje poświęcone są przede wszystkim kulturze sarmackiej, wyjaśnia Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, który administruje zamkiem. Perłą tej części ekspozycji jest wspaniała galeria kodeńska, obrazy, portrety sapiehów. Udostępniamy po raz pierwszy kaplicę świętego Michała z odnowionym, wspaniałym ołtarzem autorstwa Michała Klara oraz myślę, że to jest prawdziwy hit. Kryptę z cynowymi sarkofagami sieniawskich pochodzącymi z kaplicy zamkowej w Brzeżanach, teraz w Ukrainie. Dzięki wieloletniej pracy konserwatorów udało się uratować perłę renesansowej architektury, dodaje Andrzej Betlej. W wyniku takiego wielkiego procesu konserwatorskiego rzeczywiście zamek ten w pełni błyszczy. W dużym stopniu zostało się uratować. Jeżeli porównamy zdjęcia sprzed kilkunastu lat z osypującymi się murami, to myślę, że wiele osób będzie zachwyconych i zaskoczonych. Co roku zamek odwiedza 250 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do zmroku pogodnie, tylko na południu i na wschodzie jeszcze mogą przydać się parasole. Jutro deszcz, a także burze przede wszystkim na północy i na zachodzie. Najładniej na wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Koszalinie do 27 we Wrocławiu i w Warszawie. W weekend, uwaga, chłodno, no i też ma padać. Trójka. Program trzeci. Po drodze z Trójką. 10 minut po 18 w programie 3 Polskiego Radia Po Drodze z Trójką. To może tak od razu pytanie. Kogo zabralibyście państwo na 2 tygodnie na bezludną wyspę? Jedną osobę. To może być muzyk, może być aktor, aktorka, pisarz, malarz, sportowiec, osoba żyjąca albo postać historyczna. Może na przykład Napoleon. No przecież trochę czasu na wyspie spędził. 227 Trójek. Oczywiście także, skoro Po Drodze z Trójką, proszę absolutnie bez hamulców wjeżdżać na antenę programu trzeciego z informacjami z dróg, może przede wszystkim tymi pozytywnymi, na przykład gdzie się nie korkuje. 227 Trójek, to zapinamy pasy i jedziemy dalej. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. And it's sad as I consumed into my form as every day. In the end I had to play. In the end I had to play. In the end I had to play. Nothing more to say. They taught themselves to be a cult. Program trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje.

fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Po drodze z Trójką, 23 minuty po 18. Melduję, że S8 w Warszawie w kierunku Białegostoku wyjątkowo mały korek. Więcej informacji z dróg w programie trzecim Polskiego Radia za 6 minut. Tymczasem z miejsca drugiego listy Trójki Peter Gabriel. Głosowanie na stronie Trójki, a 65. wydanie listy już jutro od 19. promocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W Antrakcie. Audycja teatralna w radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Radio Navigator. 29 minut po 18, to sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Z informacjami wjeżdża Jakub Domaracki z Polskiego Radia Kierowców. Potężny kilkukilometrowy korek na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Psie Pole w kierunku Warszawy. Na 28 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe, jezdnia nadal jest zwężona. Trasa S5 pomiędzy węzłami Śmigiel Południe i Śmigiel Północ wciąż jest całkowicie zablokowana w kierunku Poznania. Na 29 kilometrze zderzyło się aż 9 pojazdów. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Wprowadzono objazd. Teraz Krajowa 50 i miejscowość Słabomierz pomiędzy Wiskitkami i Mszczonowem. Na 118 kilometrze zderzyły się 3 auto osobowe. Ruch możliwy jest tam jedynie przez pobliską stację paliw. Zatłoczona jest ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy Bemowem i węzłem Łabiszyńska w obu kierunkach. Podobnie droga numer 79 w pobliżu Piaseczna oraz obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdynia-Wielki Kack w kierunku Szczecina. Radio Nawigator Trójki. Ekonomia w Trójce. A bez problemu dojechał do studia Marcin Jagiełowicz. No to dzień dobry, po rowerem to najprościej. Mam nadzieję, że to się opłaci. Proszę bardzo. Pan. Już od poniedziałku będzie można składać wnioski o dopłaty w programie mieszkaniowym Bezpieczny Kredyt. Chodzi o dług w banku oprocentowany tylko na 2%. Do rynkowej stopy przez 10 lat będzie dopłacało państwo, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Skala tego programu i łatwość i dostępność wskazuje na to, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że liczba beneficjentów, które będą w tym programie uczestniczyły przez 5 lat jego funkcjonowania, będzie rekordowa. Gros tych wniosków, biorąc pod uwagę dzisiejszą praktykę, składane jest w formie elektronicznej. To jest średnio powyżej 50% wniosków kredytowych jest składane w formie elektronicznej. Więc my zakładamy, że ta statystyka i proporcja się utrzyma i mniej więcej połowa czy ponad połowa wniosków będzie składana w formie elektronicznej. Na razie udział w programie zadeklarowało od 3 lipca 7 banków, w tym PKO BP i PKO SA. Oczywiście czekamy na pozostałe banki, które też chcą w tym programie uczestniczyć. Wiemy, że większość banków chce w tym programie uczestniczyć. Wiemy, że 5 kolejnych finalizuje już zawarcie umowy. Być może 3 lipca będą gotowi, być może chwilę później. A do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które oferują dzisiaj kredyty mieszkaniowe, chcą wejść w program Bezpieczny Kredyt 2%. Przypomnijmy, wniosek może złożyć każdy, kto nie miał wcześniej na własność mieszkania i nie skończył jeszcze 45 lat. W przypadku małżeństwa może to być jeden z małżonków. Górny limit kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tysięcy złotych. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to będzie 600 tysięcy złotych. Zostajemy jeszcze przy wnioskach, ale i ostrzegamy. Jutro ostatni dzień, by upomnieć się o wyższy limit i zapłacić mniej za prąd. Chodzi o przypadki rolników, dużych rodzin i gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. Na zwykłych zasadach każde gospodarstwo domowe płaci teraz stawkę 693 zł za megawattogodzinę, ale tylko do limitu 2000 kWh rocznie. Wyższy limit mają na przykład domy z kartą dużej rodziny. Te mogą wykorzystać do 3000 kWh, podobnie jak rolnicy. Domy z osobami niepełnosprawnymi niższą stawkę zapłacą do limitu 2600 kWh. A taki wniosek możemy złożyć na przykład przez platformę ePUAP czy stronę internetową samego sprzedawcy, albo jeżeli taką ma, to przez aplikację. Kolejna duża instytucja prognozuje, że w Polsce jeszcze w tym roku zobaczymy obniżkę stóp procentowych. Analitycy Goldman Sachs piszą, że na fali szybszego od rynkowych prognoz, spadku inflacji i siły złotego, pierwszą obniżkę możemy zobaczyć już we wrześniu albo w październiku. Ostatnio, nie precyzując miesiąca, taką prognozę przedstawiła też największa agencja ratingowa S&P. Tymczasem ekonomiści nad Wisłą są podzieleni w tym temacie na dwa niemal równe obozy. Ekonomiści PKO SA typują obniżkę stóp w listopadzie. Mówił wczoraj o tym na naszej antenie analityk Piotr Bartkiewicz. To będzie początek cyklu, to nie będzie izolowana decyzja. To będzie raczej pierwsza decyzja z serii, która można sprowadzić nawet głębiej niż w tym momencie się sądzi, bo wydaje się, że konsensus jest bardzo zachowawczy pod tym względem. Zakłada, że to poziom stóp procentowych na koniec przyszłego roku to będzie jakieś 5-5,5%. Naszym zdaniem to będzie bliżej 4. Według szefa NBP Adama Glapińskiego potrzebne są dwa warunki, by Rada mogła myśleć o obniżce stóp. Spadek inflacji do poziomów jednocyfrowych na jesieni czy po wakacjach, co jest bardzo prawdopodobne i większość prognozujących się tego spodziewa. I prognozowany dalszy spadek inflacji w 2024, co też jest bardzo prawdopodobne. Kolejna decyzja w sprawie stóp, przypomnijmy, już dokładnie za tydzień. Te dzień kończymy mocnym złotem. Frank kosztuje 4,54, euro jest po 4,44, dolar 4,08 zł, funt kosztuje 5,15, a giełda zamknęła przedostatnią w tym tygodniu sesję 0,83% nad kreską. Ekonomia w Trójce. To teraz obieramy kurs akurat na 19.25 minut do pełnej na program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze Państwo możecie liczyć. Po drodze z Trójką przypominam pytanie. Kogo zabralibyście Państwo na bezludną wyspę? 227 Trójek. Może Edyta Bartosiewicz na przykład. Thank you. 21 minut i będzie 19 po drodze z Trójką. Tak przy okazji życzenia też dla solenizantów, czyli dla Piotra, Pawła i Beaty. 227 Trójek, to jak to tam jest z tą bezludną wyspą i tym towarzystwem? Na bezludną wyspę zabrałbym ze sobą Dodę, bo jest piękną kobietą. Cześć, tu Doda. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio. Jak słuchać piosenki idealne na wakacje, no przy tym od razu można zrzucić ciężar i nie tylko. 15 minut do 19 po drodze z Trójką, no i mamy przystanek. Jak się nie dać nabić w butelkę? To tak w skrócie, a więcej tak w zasadzie na ten temat Piotr Łodej z gościem. News albo fake news. Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Czwartek, a zatem cyberczwartek, no ale teraz tak już właściwie na początku wakacji szkolnych, poza rokiem szkolnym robimy sobie taki cybertydzień, tak nam to wyszło. A że ciekawe i wciągające rozmowy i o sztucznej inteligencji, i o internecie rzeczy, o smart cities, to dziś też szczególnie o tych atakach hakerskich właśnie na te urządzenia typu smart. Bo w internecie pojawiło się ostrzeżenie, nawet wprost, że jedno z elektronicznych urządzeń może obserwować to raz i udostępniać, nie wiem, czy mogę tak nazwać, przestępcom, że to taka wprost furtka dla hakerów, którzy mogą nam zrobić jeszcze gorsze rzeczy. Tak. Ale postraszyłem teraz. Trochę tak, trochę i trochę tak powiedziałabym, dużo wątków pan redaktor poruszył. Internet rzeczy, jak już tutaj wspominaliśmy, czyli to, że przedmioty czy urządzenia się ze sobą komunikują tak jakby poza udziałem człowieka, ma też taki skutek, że te dane, które sobie przesyłają, one mogą być podatne właśnie na różnego rodzaju ataki ludzi, którzy no, z różnych powodów chcą je wykraść albo się do nich dostać. A no właśnie. Tylko pewnie większość ze słuchaczy pomyśli o tym, że no, my nie mamy nic takiego do ukrycia, no to co tam on sobie ode mnie wykradnie, prawda? No ale przecież wszędzie mamy kamery, urządzenia, które mają dostęp do internetu, do naszych danych. Mnóstwo tego. Tak, i faktycznie rok temu bardzo popularna była historia elektronicznej niani, która myślę jest bliska słuchaczom z małymi dziećmi i bardzo pomocna zresztą. Teraz te nowoczesne nianie mają możliwość kamerki, tak, zamontowania. Widzimy, co się dzieje z naszym dzieckiem, nie tylko słyszymy jego ewentualny płacz. I wielu użytkowników korzysta z tego rozwiązania, no bo jak wspomniałam, jest ono wygodne dla młodych rodziców. I chwali sobie, ale nie wszyscy, bo to urządzenie podłączone do internetu z kamerką, no więc już samo to przez się rodzi. Samo to, ale też pamiętajmy o tym, że bardzo często te urządzenia są produkowane, powiedzmy z takim zamysłem skupienia się na pewnych aspektach, tak? Czyli tutaj chodzi o to, żeby była funkcjonalna kamerka, żeby dobrze było słychać, no generalnie po to, żeby działała. I wówczas bardzo często te firmy technologiczne mniej uwagi poświęcają potencjałowi zagrożeń związanych z dostępem do tego urządzenia, a na ogół podłączamy je do sieci Wi-Fi domowej, do której mamy też podłączony komputer osobisty czy też służbowy, do której często jak ktoś ma inne urządzenia typu smart, to może też podłączyć te inne urządzenia. I teraz jak się zastanowimy, to mamy w tej sieci domowej bardzo dużo potencjalnych urządzeń, które hakerzy mogą wykorzystać do tego, żeby się dostać. Bo załóżmy, mamy super hasło w naszym komputerze i ogólnie czujemy się bardzo bezpieczni do routera, ale no, nikt nie myśli o tym, żeby jakoś świetnie zabezpieczać elektroniczną nianię albo robota kuchennego albo odkurzacz. No i hakerzy właśnie to wykorzystują, bo bardzo szybko się zorientowali, że dużo łatwiej jest na przykład włamać się do elektronicznej niani i poprzez sieć Wi-Fi dotrzeć już do tych pozostałych urządzeń znacznie cennych, niż no, próbować długo i intensywnie złamać zabezpieczenia na przykład komputera. Miał być cykl edukacyjny, nie wiem, czy komuś nie podpowiadamy. Nie, panie redaktorze, zapewniam pana, że to raczej mówimy z dużym opóźnieniem, bo te metody już były wykorzystywane, nawet już bym powiedziała, te zabezpieczenia są silniejsze w tych urządzeniach. Czyli może właśnie dzięki temu, że się mówi o tym, tak? No zawsze tak jest, że na doświadczeniu buduje kompetencje, więc tak, te firmy też się już zorientowały, ale mimo wszystko mi zależy na tym, żeby raczej uczulić tych słuchaczy, którzy z tych urządzeń korzystają, na to, żeby te mniejsze urządzenia też zabezpieczać, bo to bardziej o to chodzi, żeby zwiększyć świadomość, że takie ataki mogą mieć miejsce. Żeby nie było furtki, żeby się dostać do innych urządzeń właśnie przez coś, co być może przeoczyliśmy. Tak, no to jest myślę nie takie straszne, bo nie chcemy tutaj powiedzieć, że każdego z nas teraz codziennie będą atakować hakerzy. Tylko chcemy powiedzieć, że mogą przez takie urządzenia, którym poświęcamy mniej uwagi, jeśli chodzi o obawy związane z cyberbezpieczeństwem, zostać wykorzystane i na nie uważajmy po prostu. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. To samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Trójką automatycznie większa przyjemność słuchania, ale też temat, żeby tak na luzie dotrzeć na miejsce do celu. Kogo byście państwo zabrali na bezludną wyspę? 2273. Na taką wyspę bezludną wzięłabym, o ile by oczywiście chciała ta osoba, Poirot. Opowiadał mi różne historyjki kryminalne, a ja bym spisywała. To raczej nie na wyspę, tylko do Ojcowskiego Parku Narodowego, przecież tutaj maczuga Herkulesa. 6 minut do 19, za 6 minut serwis Trójki. Looking pretty cool, getcha. So what?